أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام yi suñu jota bi ñu genn bi awnillahi wa minnati ñu ngi won balegi ci ghazwatu zatir riqa ne won ci njangati ci jota bi ñu wessu jeexalon na li nga xamne mo jëmon ci salatul khawf moy julli joon nga xamne moy julli tit gison nañu ndax luñu folli la wala di gison nañu ñaata façon ñoo ci am gison nañu tamit est ce man nañ ko julli ci dekk bi wala ci tukki rek la mëna nek gison nañ tamit ñaata yoon la ko yonenti bi alayhi salatu wassalam julli gison nañ ci jota bi wessu te ci lañ jéxalé won ana naka lañuy julle li nga xamne moy salatul khawf façon yoyu gisoon nañ 10 façon yi nga xamne mom la imam al-qurtubi borom al-mufhim di serignu borom tafsir bi rahmatullah alayhi ma dal li def waye gisoon nañ ni nga xamne non la imam ibn al-qayyim tabit al-jawziya rahmatullah ala al-jami' dal di won tonk mbir yi leral ko tek ko ci lo xamantene ni comme niñu ko gissewon walillahi alhamdu wal minna kon tay inshallah ñu wara agale ba legi ci njangat yi ñu am ci netali ghazwatu zatir riqa kon liñu dese moy qissatu sayyidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu ta'ala anhu warda ak qissatu ñi nga xamne ñoy sayyidina ammar ak sayyidina abbad رضي الله عنهما وارضاهما moy lor mom lañu déssé pour jangat ñaari xew xew yoy ci yoon bi ci yoon ñibi bi buñu paré dal di tejj inshallah wara dal ci leneen ah kon ci buñu jëlé qissa bu sayidina jabir bi radi Allahu an ndax mo netali ñaar yeb mais moy bi bi nga xamné ci lako yonnati bi alayhi salatu wassalam dabé fek ñepp jitu di dem yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niñu ko waxe won doono lo nek ci kanamu convoi bi rek nit ñi mom muy dox nit ñi top ci dedet dang koy seen leg leg mu nek ci kanam leg leg nek ci wedd yi nek leg mu nek ci ginnaw leg leg mu nek non la doon def te comme niñu ko waxe won jangat bu reuy buñ ci jele moy ne luñu mëna nek rek nañuy souralé ki nga xamné mom niveauum agul fi niveau ñepp yé na xam nga sayyidina jabir mi radiyallahu anhu gele mum gi neena biko yonnati bi alayhi salatu wassalam dabé ne ko jabir lan motax nga nek fi munako abta jamali hada lan mo la dal ba nga nek ci ginnaw dess ginnaw ñepp jitu la munako sama geleem gi de moy moma yeexal lan la ko yonenti bi alayhi salatu wassalam wax danako anikhu yeesal ko ginnaw mu def ci mu'jiza gogu nga xamne mom alayhi salatu wassalam ci tek gu mu tek taru garab li nga xamne moy geleem gogu mu tepp ba gelemu yonnati bi alayhi salatu wassalam rawatuko ñu gis ne non mu doxale moy dafa sourale ñepp motax mu mara dess ginnaw ba ki nga xamne mom dafa narona mujju ñu bayiko fa muy sayyidina jabir mu man ko gis ba lidjeentel ko problème muy kilifa yit non la bu leene comme niñ waxon biñ ci agge convoi la ñun ñu yor ay 4x4 yu bax ay ferrari ay lombardini waaji ñu ci convoi bi am ko yor ab deux chevaux mom dañoo wara dox ci rythme borom deux chevaux ndax lim waxon mom alayhi salatu wassalam na ad-da'if amirur rakb ki nga xamne moy ku faible ki nga xamne amul doole tout temps moy ki nga xamne moy jité convoi bi moy ci rythme le convoi di déme waye ken du ne way saway nañu fekk fofu way ya xamna yoon bi comme niñ waxon dedet lolu moy ci walu wo waye lolu yi dañ koy xam ci walu am njang motax nit buy def ku yalla natto ngay conférence wala ngay yu mel non yow da nga war waxtan bi ngay wadjal souralel da nga xamne mbolo mi comme conférence la bo xamne ouverte à tout le monde te xamna ni mi demé ñeppay ñew ngal la way na nga wax lo xamanteni ni ku nekk niveau ba nga tollu li ci mëna jarri waye di waxe ben niveau bo xamne wala di wax lo xamne danaka ku bokul ci ñi nga xamne ño initié wu ci walu xam xam du ko xam lolu du sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam dede mo rawon ñepp mo gina for ñepp ta lu mu massa wax ci bir sahaba ay radiyallahu anhum même ñi nga xamne dañuy dooro tuup yagu ñu fasax dinañ xam li mu wax motax du aw tag ñu nan mom waxam yépp dafa laaj deug deug dede lool day wone ne waji royul yonnati bi alayhi salatu wassalam ni mu waré lool rek kessé la lool kessé lay tek moy li ñu jappé ak tag nan yi mom nak ay waxam dafa xoot yonnati bi alayhi salatu wassalam mo raw ñepp talum ma sa wax nit ñi comprendre limi wax li ci upp limu doon wax li ci upp te yu graw lay wax ay lay xew aljana lay xew bir bamelie lay xew bir safara la xew isra ak miraj pourtant yoy ni nga xamanteni nimu xooti xam xam yoy mom bu koy wax amul kenn ci ñun ko meuna taxaw ñu netali ko hadith buy wax yoy mu ne comprendre ba am bu ko firili man la taxaw ne man comprendre ma deguma li ngay wax kon nak nañuy bolé di fatale ko ci ndaje yi lolou ndaje yeb ak jota yu xam xam yi bu ko jare nga def deux niveaux budé xam nga né niveau yi tolowul nga def deux niveaux deux classes waye nara bolé ñepp ba paré né gaay man ala fac yoy di xew ci fac bi mom professeur bi day ñew voilà dispenser son cours légui est-ce que vous avez compris ou non c'est pas son problème lolou nak li sam xamul lolou jidit al ad-da'if amirur rakb ki faible mom tout le temps moy ki nga xamné moy djité convoi bi lolou ci convoi le mais buñuy jangi dañuy souralé ñoon di démé ci rythme ndax bu yagge mu mëna and ak ñoom rythme biso seyna djabe ni yonent ba lay sar sar def ñew na ba tapé ba gilémam légui li yéxatulu ko kon lolu nañ ci baye xel bokku na ci muy mu'jiza bu feñ gu ci yonent ma lay sar sar def lim def gelem bi mu bokku ci mu'jiza mi mom alayhi salatu wassalam yi nga xamne kenn mënu ko li bi gina reuy yonent ma lay sar sar dem mu bopam mu'jiza la mu'jiza kenn mënu la taxaw di lim nan way ki lim deedee lolu c'est impossible impossible kon lolou lu am solo la waye bokku na ba legui ci ni nga xamne mom lañ ci jàngé moy waxtan yu dox sayyid digënté sayyidina jabir ak yonnati bi alayhi salatu wassalam waxtan yu dox digënté yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sayyidina jabir mu won ñu reuy moy di woné waccu yonnati bi alayhi salam ni mu wacce won bopam ak ñewante gu ruy gi nga xamantene mom la amalon ci sahaba bi ñepp amul kenn ko xamantene ni da ngay dajje ak mom wala mu waxtaan ak yow doto ko bëgg ci dedet ñepp doon yakamti waxtaan ak mom mom mi waral ñu genn waral xare bi yépp mu nekk ci gannaaw di waxtaan ak sayidina jabir allahu akbar man ko xam guñu xam ni mel motax mu am sañ sañ am ubbeeku sayna jabir dal di koy ñëmé ba mëna waxtaan ak mom waxtaan am yoy moy gi ni mu wacce li nga xamne moy mbagam allahu akbar te ni mu wacce nonu la yegi ak wacce moy ak yegam ni mi yegi non lay waccat ba ñepp mëna am access ci mom allah motax kilifa lo man di doon lo man di doon yow mano fe am ba ag nu mu wax lolu mom lolu mom li nga am lu mu for ago ak nu bu wa ago xol yenen ci bi alayhi salatu wassalam tek ci mu nek chef de l'armée jité rewul tuli mais téwul nga gis ni muy waxtane sayyidina jabir nga xamne gisoguñ tarjama inshallah dinañu ko gis sayyidina jabir nga xamne bokul won ci pay bayam gis nañ ni xob la genn adina mu ne ko yow do dem ngir nga meuna topoto samay dom budé dañ ma fa ci ginnaw fayal ma samay bor gis nañ muy waxtaan ak ñom sayyidina abdallah ibn umar nga xamne bi ñi gadda yi 5 ans la am muy waxtaan ak sayyidina abdallah ibn abbas nga xamantene ni shaba abi talib biñ leen embargo yi fofu nono ci 10e année ci biñ ko re révélation biñ né makk bobu la judd yonnati bi alayhi salatu wassalam di waxtaan ak mom gis nañu umar sayyidina umar doomu abi salama yonnati bi alayhi salatu wassalam di waxtaan ak mom ya gulam samillah taw xon lañ ko fi bamuy lek di duggal loxo bi fone nga gis wax yu teggine yi nga xamne yu simple yi muy wax ñepp gis nañ ko muy waxtaan ak frère sayidina anas ibn malik ya aba umayr ma za fa'ala an-nu'ayr allah gis nga lool nga gis ne kon xolal lool ni mu doon waxtaan ak ñoon lay waxtaan ak sayidina abubakar ku nekk ak niveau di waxtaan ak ñepp ubbeeku ci ñepp même kat choor yu magi nafiq wu mag li ñew di waxtaan ak mom allahu akbar kon nak nit fo man di tollu mais nga dem ba yow danaka manoto waxtaan ak kenn buñ waxe nga ne sey yitté tax dede lolu darbun minan takabbur lolu ben façon la ci reeyu nit day wacce bopam kon ñu jang jonnati bi alayhi salam gis ci ni nga xamne non la meloon ci bir sahaba bi radiyallahu anhu motax buñu masona tok ñu nek ñoom ñi do leen xamne ci mbolo mi bo ñewé lool motax ngay gis kaw yi di ñew buñu joggé ci all bi ñew fekk ñu tok non duñu xamne yonnati bi alayhi salam ñu ñoonat ayna ibn abdul muttalib ana kan moy doomi abdul muttalib lutax ndax li tawadu'i nga xamne do ko xamne ci mbolo mi da ngay fogn ñoom ñepp ay alayhi salatu wassalam waye ci biir waxtan bi ndax hadith bi ni moy geleemu jaawé gi sayyidina jabir radiyallahu anhu ak waxtan bi dox yonnati mawi sa li ci nekk ci ay mas'ala yu ci borom xam xam ni tire reuy me bari na ñun nak on n'est pas là pour discuter yoy ndax sinon lolu mo ngi gënon approprier nak wax deug ci shara hadith waye du téré ñu am luñ ci gis ba légui yokku ci yi moy né gis nañ né yéne ci baré sa sa ci woyofam bobu ci lako waxe mu jaay ko gelémam gelém gi ñu ci woné né kifa lo man di fo man di tollu baxna yeen ni nga koy jëndeul sa bop yeen course yi xam nga bo gisee ñen suñu yeen ni jiti dal di déconnecté wu ci réalité bi complètement moy ñom transaction duñ ko defal seen bop moy né avant ñu doon li ñu doon bo mayewul ay ministère lañ néwon ay conseiller ay ki nga xamné lépp ay chef de cabinet lépp dañ leen koy defal wala nguur gi leen koy yoral mu joge fa nek député joge député nek ministre joge fa nek préfet joge fa nek li joge fa nek président de la république koku motax lég lég bari na ci ñom ño xamanteni ni ñeugu kilo ciép xamuñu li ñuy jaar ba paré nga né ya jité nit ñi di leen wara teureulal ay loi di yokki tax ak yoyu xamoo ndax nit ñi attan nañ ko mdé xol yaron tiba ay sa sa transaction bi moko defal bopam lan la ko wax bi'ni jamalak jaay ma sa sa se gelen bi waye tamit ñu jangé ci leneen moy ne kilif talibé bi lu mu am da koy yéene ki nga xamné moy serignam day japp né mom li mu yoll lepp mom la ñeël xol sayna jabir mu ne yonnati balaahi sallam dédé dama la koy may waye yit yonnati bi alayhi salatu wassalam woné fa tamit lénen lu reuy reuy moy né du kuñu jox lepp nga jël lepp dédét du kuñu jox lepp nga jël lepp dédét lu mu man di nek buñ la joxé yenn yi da ngay xamné diw mi dima ko jox baaxul ci mom wala du ndax sayna jabir dafa am ay moy gënëm gi la am gis nga nim ci sonné lool lepp mu narmako may ma bañ dédét mu ne ko dédét li am ba dess moy dal makoy jaay kilifa yi lool nit non ngay mel do tok rek luñu ci dala jëlul rek nga jël lég lég yow yaay am xel né dé man baxna ba xam nga né waaji même mo am na yene jox lako lolou deug la mais bu lako joxe day sonni wat ngir am lu mel non wala mom bu am lu gën lol ta lolou amana du yomb ci mom yaw nak nga yombal ko mbir mi ne ko dede lolou la yonenti bi alayhi salatu wassalam def motax mo ne sayidina jabir radiyallahu anhu ne ko dede man duma nangou nga dal di makoy may waye li am ba dess moy jaay mako ki waxale bobu ñu nek munako jënd na ko deureum munako de ko bu boba man damay perte buma munako adit kon dag may nax boko nare jënd deureum moy damay perte bok munako yaron tawi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon ñaat deureum munako dede mu koy yokku di yokku ba famu tol lolu dañ ci jàngé kene waxale lu dagan la modax amna ci riwaya yenn riwaya yi yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa wax sayyidina jabir ne ko da nga fogné man ma kastuka ngir jël sa gëlem non khul jamal jëlul sa gëlem man bu yaakaane ndax al mumakasa moy le fait que ñu tek prix bi ngay waxale nit ki ngir mu wañel la yow nga nan ko yokal mu nan ngir mu wañel la lool moy mu ma tassa comme mu ne la yow man affaire bi 15000 lay jaar manako ah non man 12000 la ci man ngay nek ci lool moy mu ma tassa lool ngir woné né moy waxale wi xew loolu day tek tale keñu waxale ci am njaay liou tek marchandise nga ñew ne ko man mu ne li lay jaar nga ne ko ah man kat manuma ci lool wala nga ñew ne ko sa sac bi ngay jaay de dama bëggoon nga jaay mako 5000 mu ne le dedet man 5000 du bax ci man yokal 10000 dal moy bax loolu non ngeen di waxale loolu nonu day wone ne loolu dara neewu ci lu ragan la xam nga nit dina ne way yow saay bal li ngay wax way waxale lolou kay ñep xam nañ ne baax na man la defal attention defal attention xam nga façon idée bobu que japp ne l'islam régler wul da alors que amul ben point ben question bu taxaw luddul na l'islam wax na ci yow kay ya ko dul xam yow ya ko dul xam ay ki in vitro yoy l'islam wax na ci bañ cey wax ay fécondation in vitro ko la na l'islam wax yow boko xamul neel xamu yow neel xawma ne bul na l'islam waxu ci ay ki ni ay bourse l'islam wax na ci yow neel xamu mais bul taxaw na l'islam waxu ci ma faratna fil kitab min shay suñu borom ko man mako wax na amul len la wax len dara lo xamne baye nañ ko ci téré kon nak ko xamul xamo kon bul taxaw nan way li jaro dirit parce que djulit li wara nek premier souci wum ginnaw bimu gor gorlu ci gem yalla bimu gem moy na fexé limi lek mu dagal qissa sayyidina jabir bin day wonene ak waxale gu dox digeunte mu yonnati bi alayhi salatu wasallam day wonene waxale kon lu dagal la way subhanallah no côté bi duñ ci côté bi fokk na dama koy jundu après mom ñu bon duñ ci wax li moy le fait que yonnati balay sa sam da hadith dafa bari ay riwaya amna ci yo xamne mom alayhi salatu wasalam sayna jabir dane dama na koy dan bim d'accordé pour jaay ko dane ko mais dama lay tekal condition moy man may yor gellem gi man may yor gellem gi ba medina ndax buma lako jaay ngey yor ko man awma fuma wa legui nak mu tek condition lolou nak mu indi mas'ala mu reuy ci borom xam xam yi moy charte ci njaay est ce que lolou du dagan lam diit xam nga di nga deg fonna mas nañ ko fi tuddo histoire bi ñi netali ci imam ibnu shibrima imam ibn abi layla imam abu hanifa an-nu'man radiyallahu anhum warḍah ñom ñet ñep ñuy ponkali borom xam xam yo xamne ñu ngi joge iraq ñu dajé ci ajja lañ dem ku ci nek mais nekkuñu won ñu nek ci ajji waye mu am ben talibé bo xamné dafa dem laaj kenn ci ñoom est-ce que am ndjay ndax hal yajuzu bay'un shartun fi bay' est-ce que chart ndjay chart lol and nañ moy mu jaay la ben numéro paré tégal la ci condition ci ni mala jaay kenn ki na lono lol baxul nako chart yi mabuna ndjay mi baxul moy condition yi baxul transaction bi baxul mu joge ci ko ñom ñepp ñu ngi ci ajja dem ci keneen ci wax ko la même chose même question mu ne ko ndjay mi baxna charte yi lañuy ñuyul charte yi moy ndjay mi baxna mais charte yi de amul ben sol kenn duko bayyi xel mu dem ci ku mujju ki mom mu ne li nga xamantene ni moy charte yi mune njaay mi baxna charte bi baxna muy ñetti wax yo xamne yu opposé wu ci ñetti borom xam xam yu toll non bokku ci ñi opp xam xam ci seen jamono imam ibn abi layla imam abu hanifa imam ibn shubra rahmatullahi ala al jami' légi nak waji ne wa man taxawal mais man lan mo meuna ñetti borom xam xam yu tollu ni bokku fenn fuñu joge ndax ñom ñepp iraq lañ dëkk imam abu hanifa kufa gogul na ñom it fofu lañ ñewal iraq ko mu ni mi taxawal ñetti borom xam xam yu tollu ni bokku benn bërb bu joge benn question ñu amé ki wuté yu toll ni légui lim def moy ku nekk mu laaj ko dalila ku ci nekk na hadathani diwan diw allahu akbar lool moy xam xam dahili moy xam xam newuñu fi di jaay xel mu reuy waye bu diwama netali de diw mu jele ci diw mu jele ci sahaba diwama netali mu jele ci sahaba diw muna yonanti walay sa samnia indi bokkuna ci yoyu par exemple ki nga xamne dane won nyaay mi baxna charte bi baxna mom hadith bi ni du sayna jabir bi la tektalo na sayna jabir dafa tegal charte yonanti walay sa sam ta pourtant yonanti walay sa sam ñu conclure marché bi bu doon baxul kon mom doon ko won def ki nga xamne mom dane nyaay mi baxna mais charte yi baawul mom mu tektalo hadithu sayyidatu bariya moy jam bobu sey datu aisha radiyallahu anha daldi won gore mu ñew wax ko sayyidatu aisha ne ko man kat ñima mom dama def mukataba ak ñom moy dañ ma wara nenañ ma buma ënde som tel ma libre né nak som bobu pour ma dajale ko da metti sayyidatu aisha radiyallahu anha ne ko man de man na la dimbali mais à condition que wala gi ma koy mom gay nako mané do fi am dara moy li dox digënté alliance bi dox alhamdullilah digënté sang bi ak jaama nga xamné bu génné adina bu ci kenn ñëkke génn adina kenn moy né bu amul kenn ko ko doon par exemple waji waji nekkon sang bi wala kiko gorël bu dé amul ko ko doon waji jaam bi kim gorël mo koy doon ak vice versa kele legui yoy yeb ak avantage ci am gaay nako ñun nak dinañ nangu sayyidat aisha da jappale la mais nak ñun charte bobu d'accordu ci ñun a condition que moy ne ñun liñ koy tégal condition liñ lay tégal condition bo nga dem wax ko bu nango moy ne ñun wala gi ñoko yox mu dem wax ko nante bi mu yonent ma sa sam sax amna yenn riwaya defa dafa ki duggu deg mom muy wax ak sayyidatu aisha mu laj ko lan la muneko ñom muné mom mi wax ko histoire bi ni demé yonentou allah sallallahu alaihi wasallam dal dajalu ñun ci minbar bi muné ma balu aqwa aqwamin yashartuna shurutan laysa fi kitabillah laysa fi kitabillah kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun walaw balagha mi'ata shart habis yo ñu ngi ci mo rasatu balira mum sir mu ngi sahi hay moy yolanti ma lay sar sam ne bepp charte bo xamantene dafa wuté li ci nekk ci téré bi yalla bi moy li yalla wacce mo xam ci alquran wala ci lamene yolanti ma lay sar salam bepp condition bo xamne dafa wuté lool fa huwa batilun lool nena même bu déné dafa mat sans charte ça ne veut rien dire voilà ki wax né mbiri motax koku né charte bi baxna charte bi baxul né ñay bi bax voilà mon la moy né ndax après c'est le temps Aïcha radhiyallahu anha yone tu may sa sam xam nga lan la ko wax la ta muy dajel nit ñi dana ko jëndal défal lolu ta nga bayyi lé nak sen charte après mu yé ne len lolu ko fi motax charte yu mel non ko fi do ko respecté amul waji amul parole ba ñu am parole ay yow dama lay ambojé mais do fi julli té yow heure julli yépp di la fék da ngay julli par force ta du motif fo licenciement non bu ñu kenn fonto kullu sharhin laysa fi kitabillah fa huwa batil nem la walaw balagha ya ta shart nga nan mal lan moy shart do fi julli lolu du shartu dara nit ki nak bu jullé après même bu dé signé na ko kenn ma ko wax kazab du kazab sen ndax kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil nen la walaw balagha mi atajar kon lolu moy par exemple tektal bobu kon nga pour wax la ne moy côté bi ni moy ñaay ak charte ñaay mo am charte lolu dañ koy traiter fi ñun nak lolu bon liñ ci wax ni rek xawna guddu mais quand même gindu guddu li ak tamit condition ñaay gis nañ ki nga xamne moy jënd ak ki jaay bo xawma bu ñoo mom fokk na lolu bon lolu jaru ñukoy def fi ci sira bi non fokuma en tout cas bon peut-être buñu aggé ci lo xamanteni xam nga bon foguma ko sax ndax lolu lay gëna guddal affaire bi moy comme niñ def ay ahkam yeek yo shurutul bay' ak yo jaru gis niñ marché gis ni ki jaay ki jënd ak li nga xamné moy alal bi ah kon yoy yeb bokku yi nga xamantene moy côté charte bi tamit da ciy feñ ñay mo am bo xamné lay and ak charte bokku na ba légui ci li nga xamantene ni mom lañ ci jàngé moy sayyidina jabir radiyallahu anhu taxaw gi nga xamné mom la taxaw ginnaw bayam ngir birul walidayn moy def lu bax dimi ci say wajur yemul kesse ci buñu buñuy dundu dede yemul kesse buñuy dundu même après leur mort lool moy lan moy après ñom buñu genné adina lepp lo xamanteni ni xam nga ni li ni luñu bëggoon la mbokk go xamne ci lañ newon yow le fait ngay dox sa mbokk di rataxal digënté ak say frère ak sœur xamal né lolu bokku na yaangi jokku sa baye wala yaangi jokku sa yaay waye xaritu dembam ya nga dem di len néméku di len wolé ak lék man la doomi diw ak yoyu yaangi jokku sa baye sayyidina jabir nan la jokké baye mu ngi len jaaré ci domam yu jigen ay frèram ay sœuram yu jigen yo xamné ñom la doon jokk ndax bo liko baye mo xon bu muy genn adina waye ñu jàng ci benen affaire moy nit man na tak soxna uniquement pour mu jappalé ay doom wala ay sœuram wala mu taxaw ki nga xamné mo yaayam lool man na nek mu gis né yaayam kat fi mu né légui manatul lam manon mu né man na tak soxna ngir mu dimbali sama yaay ci kër gi lool man na nek sayyidina jabir lu wax yoneenti baye sa sam dim koné ndax tak nga yow jabir munako waw munako bikran am sayyiban sayyiban am bikran asayyiban am bikran jeng nga tak wala jank muné mom jeg la tak buñ ko lajé lan motax munako fa nakahtu imra'atan jami'at tajma'u ru'usahunna wa taqumu 'alayhinna dim ko waxe yonentou ma alayhi salam nako asabta insha Allah Allah yonentou ma alayhi salam lan la ko sayna jabir dame ko man dama tak samay baye bi mi genne adina da fay baye set dom yu jigen yo xamne da fa waxon ma taxawul len gennaw lolo tax nak man ma tak ab jek tak kuma ab jamf ndax jamf mo yu bari amagul experience amagul experience yor ay xalé amagul experience di topoto ñoo amana sax tem ñu masé moy koku talu non mais mu tak ko xamné yegg la am experience ngir lan néna ngir mu mag leena topoto taxawu len yenen tima lay sar sam nako asopto kon lool moy nit tamit man na taxaw tak nit ngir mu dimbaliko ci yoy lool dang koy jang fi waye bokuna ci tamit liñ ci jàngé moy am solo wu ak préférence nit buy tak mu tak ko xamné lan la moy jankal halla bik motax yaronte ma lay sa samné ko afala jariyatan tula'ibha wa tula'ib lan mo téré won bimu né ko ab djégla tak mu né ko lan mo la téré won tak ab jank muy fo ak yow ngay fo ak mo kon lool tamit dañ ci jàngé né préférence nit ki boy tak moy man tak ko xamne goné la mais lolu moy duñu sopp rek ndax buñ ko sopp lo ñu nek ma sa sam du ko wax lolu sinon boudé gis nga ko xamne djeg la moy ku mësa sey la waye mu nek ko xamanteni ni ku bax la yonentou ma lay sa sam ñim tak ñim denc ñep kan la ci denc mu nek jank ku dul sayyidat aisha boko ci genné ñi mu danc ci ñep dañu ma sey amul kenn amul exception ginnaw sayyidat aisha kep soxnam yep dañu ma sey ñom yaay sauda ummu salama ñom ñep bo sété ñom ñep ummu habiba ñom ñep dañu ma sey zainab bint jahsh sayyidatu hafsa ñom ñep kon nak moy preference la waye tekkuul ne lolu kesse moy li nga xamantene moy mom nga ma def ndax li ngay ut ci jank leg leg nga am ko ci ko xamne lo xamne yow xalaato ko won ci ko xamne jeeg la won allahu akbar ah waye gis nañ tamit bokku na tamit liñ ci jange le fait que yonentou ma lay sa sam daldi djel yak ni tek ko ci gelem gi lolou dañ ci jange tamit nit ki man na bu yoré ab bayima bu muy comme aw fas wala mbam man nako door mais pa mu nek door buy gañ ngir lan ngir mu daw lolou man na nek lolou dañ koy jange fi le fait que yonentou ma lay sa sam djel yar charu garab gi door ko ko tek ko ko lolou day wone ne kon lolou man na nek waye nak mu baña nek nga suuf ko lo xamne atanuko diko def lolo xamne lu metta la wala di door bayi dag fi loye det lolu lolu bokul ci li nga xamantene ni ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam wala nga sourale ak sonnam xolal fas wo xamne yaw mom mo len yobbu ci tor bi lolu lañuy tok diko xalaata sama façon yi yaw fas wi nga tak ci suba gi mu jëlé le sa kër yobbu la ci tol bo xamanteni ni yow do fon ag illa bi shaqqil anfus saway lam taqulu balighi illa bi shaqqil anfus yow fofu manon fo wona ag ludul ci choono yu metti wa tahmilu ahqalakum mu daldi yenu len seeni marchandise seeni yobbu materielu mbay ne lepp jëlé ko yobbu ko fu sori ñen ñew mu diri len yeen ñepp ngeen koy dakk muy daw di daw amul fenn fu mu dox mu add na wacc charrette bi tekki ko takku ko ci machine bi ngir mu wara bay ba pare bu baye ba pare muy bay buñu boy ki nga nan dakkal fas yu dooral ñuy door muy son mu pare amul noppalu pare wat juste du tegat bir mi takkat ko charrette saway nit ñepp togaat ci kaw tegaat ci machine yi dakkat ko mu wara dawat kilometre yu yeb moy ñun tamit nañuy xalaataat lool loolu dañ koy xalaataat ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam da doon téré ko xamne day metti tal li nga xamne moy animaux ko waxuma la dara yeek ci kaw animaux yeek ci kaw mbam wala fas wala gelem di waxtaan rek di waxtaan da ko doon téré ndax waccal pourquoi nga taxaw di waxtaan mais waccal bu dene bu doon da ngay rom sax nga taxaw wax tuuti dem me nga tok ci di waxtan saway def ko dem ni melni ap chaise la moy bakkan nga war ki nek sa kaw koku lolou bakkan la to lolou lu jara baye xel la lolou lu jara baye xel la kon moy am tawit ciofel ci li nga xamne moy baye may pa ay ki la ngi nak day def lu la neex non legui bokku nak ba legui ci li nga xamne mom lañ ci jang ci histoire moy li nga xamantene ni moy kene yaron tibbi alayhi salatu wassalam tabe gin tabe won ba bi mu jere gelem gi wax sayidina bilal mu fay sayna jabir nan la sayna jabir la mu sayna bilal da ko ci yokal lolou ñu gisse ci moy possibilité wu nit ki bokoy fay nga yokal ko bu la nexé mais à condition fi mi dagane moy à condition mu baña am mu nek ko mu baña am à condition bu tégal mu na la yow légui bo may fay dang may tégal nangam dédé lolou non lolou c'est had bu boba day haram mais nit ki bu ko nexé ci leçon plaigre nga ñew di fay nit contane ci mom dal di jël tégal ko ci dara ndax loolu sayidina bilal def dal di koy jox li nga xamanteni dal dikoy fay ba pare yokal ko ci motax mu ne mu yokal ma ci touti lol dina dagan bu reene amul du condition bo xamne mom lañ tegon ci début bi ne ko nak waji yow dang may yokal dedet lolou man da nek bu do lolou day haram waye bokku na ci liñ ci jàngé ba légui moy né man nañu duggal li nga xamné moy gëlem da bay man nañ leen duggal ci haram bi ndax lan sayyidna jabir néna dama indi bi ma xeyé dama indi gëlem bi indi ko ci buntu ko yonnati wala sa sam juste ci côté jakka ji ta lolu yépp ci al haramul madani la bokku ci fofu mu dal diko koy duggal lolu lu ñuy jàngé fi la gëné lolu tamit lo mana nek la waye dañ ci jàngé tamit que né moy né nit man nga déléguer moy né même boudé ya jënd boy fay man nga déléguer kenn mu fayal la l'essentiel moy na fay bi acc ndax yonentima way sa sa du mom ci bopam mo jël alal bi dal li jox sayyida jabir bim ko dilé jëlém bi non nan la démé moy sayyidina bilal la def la déléguer radiyallahu anhu ngir mu fayal ko ki nga xamne moy sayyidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu anhu warda kon lolou dañ koy jange fofu ke ne lolou yit moy man nga delegue yoy obligé wul ke ne rek man mi jënd mom ah waji jënd dal mom moy na fayal bokkom moy defal lepp dedet bu ko nexé mu delegue lolou man na delegue pouvoir dal di joxe khalis diw dal di koy fayal même boudé mo waxale lepp comme ni nga xamne nonu la yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di def ak sayyidina jabir waye bokko na ci len ci jang moy ngeneel yi nga xamne mom la soxna sayyidina jabir bi radiyallahu amon bi nga xamne ci la yaronte bi alayhi salatu wassalam waxe mom bané ko bo démé nga moy ngeer seyek sa soxna bam démé wax ko netali ko yoy yit dané ko duuna ka sam'an wa ta'a sam'un wa ta'a moom matu ci lu yonnati balaahi saaf saam wax ni deg ak top moy ni jullit ni tamit non lañ wara mel moy bu yonnati balaahi saaf saam xam nga newu fa doon polémique doon jaay xalaat yu reuy non lolu da la suggérer rek man parew ma ko niñ doon wax way xam nga ne man ni dedet sam'an wa ta'a lolu lañ do bokku na ci li ñu rawé sahaba ay radiyallahu anhum buñu deg yonnati balaahi saaf saam digle da ñuy tergiver dien que nan xaaral peut-être li wa taxone comme ñun ñu koy defé li haram na nga lan mo tax haram na nga lan mo tax da lolu du laaj bi mo bon mais bëgg ko def lo xamné yow tout temps non la ta xam xam da nga ko jox mais ngir après buñ ko waxé bon mo né bon pour xol li len lolu mo baax ndax ab djulit bu goor bu jigen way gem yalla bu comme wax suratul ahzab waru bu yonent yalla ak yonentam daldi tané ben mbir ñom ñu bu dogalé ben mbir ñom ñu am lo xamné dañ ko ciy tan nan way mais ñun nak mom yeen dal yeena wax lolu hadith bi lolu wax même bu dé wër na way jamono da dox li dal mom hay yoyu mom yoyu ay affaire yu yagala jamono ji da dox lolou ya subhanallah ngi koy deg legui ci suñu momu jamono nga xamantene naaday naara dara dara danaka dara dara xamuna lolou moy li nga xamne nak bokku na ci nga xamne yitu murante la ñu gis sayyidatu sohna ay sayyida jabir bi ni nga xamne non la melom moy model pour goor ñi ak pour jigen ñi ñep radiyallahu anha wa arda waye bokku na tamit liñ ci doon jange taw xon nañ ko ci jotaay yi goba kene yaronte balaahi saasa ni mu ubbe won bopam ba mala waxtaan ak sayna jabir ci li jëm ci walu seyam lolu tamit ku ne jangale kat bu ne war nga ko roy ci mom fexé yow sey sa kanamu talibé nga nek ko xamné ko accessible nga ba yenn yi amul sujet tabu da xam xam lañ neex ndax am na ñoo xamné ay sangu set mamnu ko laacc seen seri duñ ko laacc fek nekku lu ñuy jang duñ ko ko laacc jamais jamais man ko ko laaj ndax dafa am barrière bu reuy bo xamne mo dox sey digeenti lolou nak yonanti balaay sa sam demel won non xolal lim doon waxtaan ak ñom moy da ngay fexé nit ñi ñemela ba nga man di aborder ñom yeen sujet yo xamne ci ñun moy sujet la yo xamne da naka am nañu kër say wax yoy yépp ndax yow l'essentiel moy li ngay def nga xam ci lan mo ci atteb yalla lan mo ci atteb yaronte bi alayhi salatu wassalam ba legi bokku na ci ni jang ci qissatu sayidina jabir bi ak geleemam gi moy benen mu'jiza bu yaronte bi alayhi salatu wassalam def moy le fait que geleem gogou non sayidina jabir neena deñul di nek ci ñun ba nga xamne ayyamul harra ta bu jamono yi ginaaw sayidina muawiya domam ja yazid fofu lañ ko faaté lañ rayé won bañuy sakaji medina ci lañu sakaji walé ci lañu rayalé geleem gi nga gis barakatuhu alayhi salatu wassalam di feñ ci geleem go xamne demon na ba lof sonnon ba danaka ñepp dépassé ko mu tek ko yar bobu mu muju nek lo xamantene sayna jabir neena ku ragne geleem gu ragne ko won su jubir ba ni nga xamne ci lañ koy faté ci fitnay jeune yo yele ah waye lolu dañ ci jàng benen affaire moy ni madinatul munawwar ala sakin afdalu salatu wassalam moy lolu xewon ayyamul harra moy xew xew yu tista metti nga xamne ñom dañu jappone wa sham comme que bi sayyidina muawiya genné adina ñu bari d'accord ñon ci domam di jité nit ñi ñom ñu japp né nak ñu medina da am ay dissident légui nit ñi def dem sakajale non lañ def après mom ba nit ñi raye sayyidina abdallah ibn après yazid na yazid da naka yagu fa mom mu genn adina après ba ni mu ñew ci jamono ya abdul malik gis nañ ni nga xamne non lañu raye ibn marwan ibn al hakam ni nga xamne non lañ faati gi nga xamne moy sayyidina abdallah ibn ibn zubayr radiyallahu anhu comme niñ ko gissone pandre ko fofu le ci bi ci mak kon nak ngir mu nek ibratan liman i'tabar dapre ñom mu nek leçon bo xamne dina tax ben dissidence dootu fi am lo ñu jange ci ne kon haramul moy budé medina le gaay ñew saccager ray sahaba yu bari ci lañu genn adina tabi'i yu bari ci lañu genn adina ba ci bayyi meñu sax bayyi wuñ le ray ñu bari gisoon na ñettali ba nga xamantene bu sayyidina sa'id ibn al-musayyib ba lañuy ñettali ci mom nan moy ba tartar ya amé fofu medina nga xamne ñu bari ñewuñ won julli ci ndax titangé gi ñewoon ak fitna gu reuy gogo julli jot mom mu nekk ci fofu mu jekki ba noddu joté mu dégg noddu ci qabru yonnati bi alayhi salatu wassalam fo wan la né kon loolu lañ ci jàng kene madinatul munawwara haram la haraman comme makk ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam mom moko wor mal comme ni nga xamanteni ni non lañ wor malé makk ñaan yu reuy yo xamne ñaan nako medina ñaan nako sax wa makk ba motax woute bi am ci borom xam xam yi te non tudon nañu ala ban dekk ci ñaari dekk yoy digeunte makk ak madinatul munawwara ala sakinah abdul salat wa salam ana ban mo geul comme ni nga xamne malike dañu japp non dañu ki ak imam malik dafa japp ne medina mo geul waye lool moy en dor fi nga xamne fa la yonnati balay sa sam teud fofu la woute bi am waye sik neewul ta lool amul woute ke ne fi nga xamne mom fa la teud beurep bi fofu waxuma la makkay kesse waye mo geun makkat leneen ak leneen ci kaw suuf moko geul wala kon nak moy yo xamne yu am solo la moy limi nek haram haram gis nañ ni gaay bañ demé di def lolou tayran ababil ñewul pour wonne kon moy suñu jamono ji yenn yi xew xola kéro kan jeudi bi passé tay la tay le jeudi non pas jeudi juste avant correcte ndax correcte gi dimbulo walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna tay le 2 chaban 1437 voilà voilà le 7 juillet le 7 juillet 2016 moy né malgré lolu limi nek haram ak yoy yeb moy waaw kay lolu lan la doon wax moy bob ñoon defal attentat fofu ci medina fofu metti na ñepp ta lolu moy li wat ndax amul kenn ko xamne julit nga ko xamne yow medina neewul sa xol nafiqi kesse ñom ñi nga xamne ko gis beggul motax hubbul ya subhanallah yaronte bi alayhi salatu wassalam ne won hubbul ansar min al iman sopu ñi nga xamne ñoy lansar lolu non dafa bokku ci ngeum yalla way way way ya subhanallah ya subhanallah da bu ñuy wax dekk ñiko dekké wona tax ñuy wax motax amul kenn ko xamne jullim nga lu dul ne medina mu ngi sa xol kon nak bu lu mel nak day metti kepp ko xamantene amana bi sayyidir rijal alayhi salatu wassalam waye lolu moy buñ japp ne lu bes la dedet lu bes yow ñoron def lolu ñew ayyamul khara ta sahaba yi dego sayna jabir li wax radiyallahu anhu geneem gi dañu li nek ci ñun ba ni nga xamant hatta usiba ams fi ma usiba lana yani yawm al harra gis na lolu sayna jabir ne geneem gi dañu li nek ci ñun ba ni nga xamne ci lañ koy faati yemb li ñu dal dem ayyamul harra moy lolu non yu graw yoyu xewon fofu ci jamono yoyu kon nak kon nañu xamne kon lolu yag dana wo xoti warma beurep bobu du tay la xew ta moy ñi ñom liñ defon dafa ginnona graw sax moy royal yi nga xamantene sahaba yi radiyallahu ñu royal ci ñu bari ñuy wax ñu sakage fofu yeb kon nak ñu xamne lolu kon bu nu dess du nu dess waye bur yalla mo kep ku ko def dina la won sa torox tang fi ci adina ba ngay dem al-akhirah kon nak kam na inshallah kon côté qissatu sayna jabir bi fofu dañ ci yem lo legi nak mo dess benen affaire bo xamne dañ koy jangé ci affaire bi moy moy li nga xamne moy benen netali wi te mom lañuy jéxalé muy netali sayna jabir balegi di netali qissabu wa non lañuy wowe wa shi'bu moy ñi nga xamné ñom ñoo néwon di sayna amma warona garbe ak ñi nga xamné ñoy sayna amma ak sayidina abbad radiyallahu ta'ala anhumah gis nañ né ñom kérok dañu sacrifier seen nelaw ndax li yonentou bari sa sa wax man yaqlauna laylatana wala laylana hada ana kan mo ñuy surveiller suñu guddi gi kan mo ñuy garder ñom ñu daldi d'accord ne ñun para nañ ngir def li nga xamantene moy lool daldi taxaw lool legi biñ defé lool moy dañoo bayyi seen lool ngir def lool ñu kenn ki nelaw kenn ki di garder waye gis nañ tamit leneen moy ne pour garder gi ci jaamu yalla lañ newon waye ngir dina djegge borom bi ñu ron ku ci warona garder da ngay nafile en même temps nga xamne ñom julli mo neewon seen qurratu ayn comme niñ ko ñoon comme ni seen sang di suñu sang alayhi salatu wassalam mero waju'ilat qurratu ayni fi ssalah mona suñu borom dafa def li seral sama xol ci bir julli la ko def motax buma soora am luko fukk non yonentou allah salatu wassalam dem mu metti bu ñew bo xamne day wara tital nit ñi da ron gaaw dem ci julli ndax fofu fala li dalal xolam di dalal leppam mom ali salatu wassalam suñu borom dako def ci li nga xamne moy salat di as-salat li julli waye gis nañ ne kéro ki nga xamne moy sayyidina abbad bi nga xamantene ci lañu ko ray moy sayyidina abbad ibn bish bi ko waji jame da ko jam sanni ko xej mu dal dikoy dindi dal di continuer mu sanni wat ko benen mu dal dikoy dindi dal di continuer mu sanni wat ko benen mu dal dikoy dindi dal di seug dal di ye ki nga xamne moy sayyidina jabir e sayyidina ammar lolou nak moy mas'ala mi waxon moy mas'ala fu dam hal damul insan najisun am la lolou mas'ala la moy est-ce que derrière doomu adama moy bu genn tax ñu wax est ce lolu dafa nek lo xamne lu sobeewu la wala deet est ce deretu nit dafa sobeewu wala deet lolu borom xam xam yi moy par exemple ko xamne dafa dag comme ko xamne loxo bi dafa dañu ko dag loxo wala tank bi deret yi genn est ce lolu non lolu dafa nek lu lu lan est ce dafa nek sobe la wala du sobe lolou ijma la ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi kone lolou sobe la deretu doomu adama du touro lolou sobe la lolou ijma la legui nak lolou mom amna nak ño xamne bon après le ñew après dal dina ñom dono gis nañu affaire bi non mom sobe wul ñu ne len fan ngeen ko tek ñu ne hadithu sayna abad ibn bishr bi ndax kérok dañ ko jam mais mu continue julli bu ron ne sobe la kononte kon day arrêté julli bi ñu ne len ñu ne ak sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu gis nañ biñ ko faté waji biñ ko jamé continue na quand même len ci julli bi door xëc ci kenn bu ron ne lool day dag li nga xamantene moy julli kon ta sahaba yi fekk nañ ko ta kenn newu ko sa du sa japp togn na mais lolu non dañ nan len sen wax yoyu benn degeeru ci ndax borom xam xam yi nga xamantene lolu lañ wax moy ndax lolu ku melni imam ash-shawkani rahmatullah alayhi mom lolu la wax mom lolu la degeeru ke ne lo moy ne no deret doomu adama sobe wul alors que lolu moy ijma dafa am ba pare wax yoyu nak dañ koy netali ni rek pour nit ñi xamne li ni amna waye sino ken do lu won tuddu nak ijma dafa am ci borom xam xam ni comme ni nga xamne non la ko ni netali ijma dal bi waxe bo demé ci al majmu ak yoy yeb dañ koy netali kene li nga xamantene ni moy ne lolu nonu dafa nek lo xamantene ni dafa sobe wu ñom nak comme ko imam ash-shawkani ak bu façon bokam yo moy mom borom xam xam la mais moy dafa fekk ijma ay ba pare dafa am ba pare voilà légui nak kon lolu moy li gina deuguer fop te lolu mo ijma légui nak ñom ñen ni amna kuma ci gis ko xamne mom mune wa ijma bobu gaay amuñu ben hujja lulul na li alquran wax ne qul la ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa inna wurit ñu ne lol rek lañ am dalil moy hadi aya bob nek suratul an'am ke ne man waxal ne man trouver wu ma ci li nga xamne mom lañu ma wahyu ci lenn lo xamne dafa haram ci luñuy lek lulul lo xamantene dafa nek med wala mu nek deret yo xamne yu wala wala muy yap mbam xux ndax lolou sobe la mune lolou rek lañ am mais dañ nan ko lolou dalil la mais dañu amul lolou kessé hadithu hadithu istihada bi nga xamne mo nek ci as-sahihayn mais lolou yoyentou mari sa sam lan la wax sayyidatu aisha moko netali mune ben bi fatima bint abi hubaysh radiyallahu anha bim ñewé né mom innima atul ustahad fala athur hein man mune man dama nek ki nga xamantene ben jigen la bo xamantene ni damay am ndior gel moy sama damay moy deret gi day genn di continuer sans mo arrêter mom du lap légui ndax afa ada'u salat ndax damay baye julli moy damay bañu julli ndax dafa japp ne li ni moy mom pour mom da naka ki le quoi nun tu du sa sonne lolou mbeureug le kon taxul du julli yonnati ma ay sa sam ne ko dedet innama zalika irq ne ko lolou ab sinit le bu dag moy deren doobi ngay gis mu bari ba arrete wul mu am lolou nonu lolou lin la moy ne lolou irq la dafa am li nga xamanteni ni moy ben vem la ci la deren djoug ba pare mu ne ko nakoy raxas mu digol ko mu koy raxas mais burul won ne yow sobe la moy dañ nan la taxawa le fait que vem deren bi ci vem bi la djou yeneen deren bi fum djogal lu ci vem ndax bo ne no ki wu istihada dañ nan la ki bok hay dañ nan la bu hay istihada istihada deren djodu bokkol ak deretu mure voilà kon kay le fait que muy wax mu raxas ko ba pare di beurep bi mu koy fat ngir tamit buy julli mu baña tok ak yoy yeb day wone ni li dafa sobe motax bu kenn ne amuñu legui nak ngame wa legui ñom liñ wax nak ci hadithu sayyidina abbad bi que ne mom affaire bi da doon nak mais pourtant do fa julli continue ak sayyidina umar lañ nan loolu ñu wa borom xam xam ni d'accord nañ que ne kep ko xamne dafa nek damu nazif moy damu nazif ko xamne moy day sorti ko lu bari nga xamne man ko canaliser man ko bande man ko tak c'est muy julli koku nonu même bu julli joté lolu dal ko mu fexé lu nek man ko koku day julli nonu moy né lolu kenn doto considérer ci que lolu dafa sobe wu mu ngi mel ki mom manatu ci da mbir mi limi genn mo bari ta man ko contenu c'est normal gis na niñ ko jamé won ñu dox ko mu nan mew mi mu gennat ci bir bi sans nim gëna gaay né kat mew moy né dérèg gi limu doon genné way lool da nga mëna bok ko nga ñew né li basé wu ci lool nan légui lool moy wone né dérèg ki wul ta imam bi taxaw motax wax joju mom degeul da lu ñuy nekkal ni kessé la ngir wax né am nañ koy wax mais lool ala kulli halin moy né wax la jo xamné degeul ben ci ben anam ijma bi moy loolu la ta am nañ ay dalil yo xamne bu kenn fogné dañu ñew rek di wax nonu ijma fo gis am nañ dalil leg nak dalil yi dañuy dem ba buñu leen di xamati ndax le fait que ijma bi yone ijma fo gis am na dalil kon loolu moy li nga xamne moy li gina deuguer jëm ci walu dere moy bu gënné loolu sobe la ta loolu moy li nga xamne moy li gina deuguer inshallah legi bokuna ci liñ ci jàngé moy soppugu ni sahaba ay radiyallahu anhum melo ak alquran ki nga xamné jam nañ ko sayyidina abbad jam ko ay xéñ mais mo na du arrêté li nga xamné moy limi jàng lutax ndax dama nek ci sar bo xamné bu ko sayyidina umar bo xamné bëgguma ko dag fek dal li mo koy jàng ba jeex moy alquran nga xamne nonu ñom ño xamone deug li nga xamne moy alquran borom bi subhanahu wa ta'ala xamna ko nak tay dañuy yem ci loolu ci nonu nak kon lañu jéxalé li nga xamne amna nak ben netal ci walu li jëmon ci kaw bi neewon day ray yaronte wa isa sam jëlon jaasé mais loolu waxon nañ ko ci ghazwatu bañu yeme ci ghazwatu najd beulé bañu gisoon lolu gison nañu ko walillahi alhamdu wal minna bañ gisee won histoire bu melni kon motax fofu lañ ci yem wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.